suplement z Aptoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 października, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nadal czekamy, polscy siatkarze przylecą do Warszawy z kilkugodzinnym opóźnieniem. Na początek wyjaśnimy dlaczego. Zmarł Charles Aznavour, legenda francuskiej piosenki. Słono zapłacą ci kierowcy, którzy wjadą do Brukseli samochodem ze starym silnikiem diesla. Polscy siatkarze, złoci medaliści Mistrzostw Świata mieli być w Warszawie około 13, będą dopiero późnym popołudniem. Wszystko z powodu kolizji, do której doszło na lotnisku w Mediolanie. Aleksander Przoniak. Siatkarze mieli wracać do Warszawy samolotem należącym do Polskich Linii Lotniczych LOT. Jednak przed południem na płycie postojowej mediolańskiego portu wózek bagażowy uderzył w osłonę silnika polskiej maszyny. Tu jest to zwykła kolizja, której nikt ani nie planował, ani nie był w stanie zapobiec. Po prostu wypadek. No ale on powoduje, że samolot jest niesprawny i nie może wystartować. Mówi rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Adrian Kubicki. Przewoźnik podjął decyzję o wysłaniu drugiego samolotu, ale to potrwa. Siatkarze wrócą więc prawdopodobnie do Warszawy około godziny 18, ale wielu kibiców już czeka na nich na lotnisku Chopina. To jest historia na miarę tego, co napisali siatkarze Wagnera. Obronić tytuł? Z kim? Z Brazylią? Ja jestem wielka fanka Bartka Kurka. On pisze swoją własną historię i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Świata we Włoszech, dziś mieli być w Warszawie około godziny 13. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nie żyje Charles Aznavour, legendarny francuski piosenkarz, kompozytor i aktor. Artysta zmarł w swoim domu w Prowansji w wieku 94 lat. Niedawno był z tournée w Japonii, ale trasę koncertową musiał przerwać ze względu na złamanie ręki, którego doznał podczas upadku. Aznavour urodził się w 1924 roku w Paryżu, ale z pochodzenia był Ormianinem. Śpiewał głównie piosenki literackie, często z własnymi słowami i muzyką. Był m.in. współautorem i pierwszym wykonawcą słynnej La Bohème, jednej z najbardziej znanych na świecie francuskich piosenek. Koncertował na całym świecie. Kilkuset mieszkańców trzeba było ewakuować w Krzyżanowicach w województwie śląskim. W tej miejscowości znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Niewybuch ma metr długości i waży około 100 kg. Pirotechnik policyjny określił strefę niebezpieczną, w której zostali ewakuowani wszyscy mieszkańcy, jak również uczniowie ze szkoły i przedszkolacy. Samorząd zabezpieczył tutaj miejsce, w którym osoby ewakuowane mogły na czas usuwania tego przez saperów przebywać. Informuje rzecznik Straży Pożarnej w Raciborzu Roland Kotula. A na miejscu pracują saperzy. Po trzęsieniu ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Celebes pomocy humanitarnej potrzebuje 191 tysięcy ludzi, informuje Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. W kataklizmie zginęło co najmniej 840 osób. Ale to wciąż nie jest ostateczny bilans, bo ratownicy i ekipy poszukiwawcze dopiero docierają do niektórych rejonów spustoszonych przez żywioł. Ciągle też trwa akcja ratunkowa i ewakuacja ludzi spod gruzów zawalonych budynków. Głównie w mieście Palu. Piątkowe wstrząsy miały magnitudę 7,5, wywołały falę tsunami o wysokości 6 metrów. Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 130 zostało rannych po przejściu nad Japonią tajfunu Trami. Zakłócił on poważnie komunikację na wyspach Honshu i Kyushu. Dopiero wznawiane są połączenia lotnicze i kolejowe. A w Tokio po raz pierwszy w historii zawieszono kursowanie pociągów miejskich. Tomasz Sajewicz. Siła tajfunu Trami przed uderzeniem w Japonię sklasyfikowana została na poziomie drugim w 5-stopniowej skali. Przed dotarciem do Tokio tajfun osłabł. Tym niemniej w japońskiej stolicy poważnie zakłócona została komunikacja. W niedzielę z powodu tajfunu w całej Japonii odwołano ponad 1000 rejsów. Zawieszona była też część połączeń superszybkiej kolei. W Tokio bez prądu jest około 450 tysięcy gospodarstw domowych. Wciąż trwa przywracanie regularnych dostaw energii elektrycznej na Okinawie. Trami to 24. tajfun tego sezonu w Azji. Przyniósł ze sobą wiatr wiejący z prędkością ponad 200 km na godzinę. Japońscy synoptycy ostrzegają też wciąż przed lokalnymi podtopieniami w rejonie przybrzeżnym i osunięciami ziemi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. 350 euro. Tyle wynosi od dziś kara dla kierowców, którzy wjadą do Brukseli samochodami ze starymi silnikami diesla, w większości ponad 20-letnimi. O strefę niskich emisji w belgijskiej stolicy wprowadzono od nowego roku, ale do dzisiaj kary nie były nakładane. Beata Płomecka. Kamery umieszczone w tak zwanych ekostrefach na bieżąco monitorują ruch drogowy i automatycznie rozpoznają stare auta po tablicach rejestracyjnych. W Brukseli zamontowano już prawie 200 takich kamer. Docelowo ma ich być 300. Na specjalnej stronie każdy kierowca może sprawdzić, czy jego auto spełnia normy. Jeśli tego nie zrobi i otrzyma mandat, będzie miał 3 miesiące na zmianę samochodu. Po upływie tego okresu otrzyma kolejny. W sumie w ciągu roku kara może wynieść 1400 euro. Przepisy dotyczące zakazu wjazdu do Brukseli dla samochodów ze starymi silnikami diesla mają być od przyszłego roku jeszcze bardziej zaostrzone, a władze belgijskiej stolicy nie wykluczają, że od 2030 roku będą chciały wprowadzić całkowity zakaz używania samochodów z silnikiem diesla. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju więcej chmur, miejscami słabo pada deszczu, a wysoko w Tatrach popruszy śnieg od 4 do 8 stopni. A jutro i słońce, i chmury, możliwe przelotne deszcz, opady ominą tylko Dolny Śląsk. Nad morzem burze, na termometrach będzie od 12 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów, a schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej, 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona witają Państwa po południu. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you pain. No one in one time see you like fame, yeah. No one wanna see you in the rain. Purple. Thank you. devil. Part of you bothered me. Oh, come on, baby, let's go. In my body like holy wine, so bitter, so sweet. Oh, I drink a case. Tak nazywały się jedne z ostatnich koncertów Prince'a, Piano and Microphone. A płyta dojechała, pytali państwo, dlaczego tydzień temu jeszcze jej nie było, bo leciała ze Stanów Zjednoczonych. Piano and Microphone 1983, Prince i dwa nagrania z tego albumu, krótkie. Purple Rain i A Case of You. Bardzo takie, można powiedzieć, demówki wręcz. Dobrze, że te nagrania się pokazują, ale fani Prince'a wiedzą doskonale, że na wielu wcześniejszych jego albumach również były takie akustyczne próby grania i Prince dawał sobie z tym doskonale radę. Pytali państwo dzisiaj do południa w swoich listach, co też ja planuję zagrać dla naszych siatkarzy. Zatem proszę sobie teraz wyobrazić Copacabana, słońce, piękne kobiety, wszyscy się opalają i wszyscy mają biało-czerwone stroje. Jedziemy. Via oral. Sensacional! Baile funk! Sì. Kirepa. Kirepa. Steon sì. Sex machine. Specjalnie dla naszych siatkarzy Ivo Merlesz i Funk and Lata, czyli muzyka prosto z Brazylii. Więcej takich dźwięków będzie w środowej audycji do południa. Już teraz Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że mój znakomity kolega Marcin Kedryński wybaczy mi tę ingerencję w jego pole muzyczne, ale cieszymy się. Cieszymy się tym, że nasi wygrali i to samą wielką Brazylią. Teraz zaglądamy naszego kalendarza czarnego. W 1982 roku, dokładnie 1 października, ukazała się ostatnia regularna płyta Marvina Gaye'a. Thank you. Midnight Love to ostatni album Marvina Gaye'a, który został wydany jeszcze za jego życia. Rok 1982. Dzisiaj rocznica, trzeba było policzyć, 20.36. Utwór z tego albumu, Sexual Healing, zdobył dwie nagrody Grammy w kategoriach najlepszy wykonawca R&B i najlepsze wykonanie instrumentalne. Najlepiej sprzedawany album, aczkolwiek moim zdaniem nie najlepszy, bo jednak What's Going On to jest absolutne arcydzieło muzyki soul. W 1959 roku 1 października urodził się Yusuf Ndour. Lat temu urodził się Yusuf Ndour. Chyba największa gwiazda muzyki z Senegalu. To nagranie, którego posłuchaliśmy, pochodziło z legendarnego festiwalu Woodstock w 1994 roku. A Yusuf Ndour to postać wyjątkowa. Koncertował m.in. z Bruce'em Springsteenem, Stingiem i Tracy Chapman. Jest ambasadorem UNICEF, jest człowiekiem, który potrafił muzykę senegalską wprowadzić to na salony, o, to jest dobre określenie, na salony tego show biznesu amerykańskiego. W pewnym momencie nawet podpisał kontrakt z wytwórnią Spike Lee, która specjalizuje się w wydawaniu muzyki afrykańskiej. Niektórzy mówią, że to jest taki prawdziwy głos Afryki, ponieważ w jego śpiewie jest zawarta muzyka całego kontynentu. Zresztą sam Youssou N'Dour ma bardzo szeroką skalę, bo śpiewa 5 oktawami. Także rzeczywiście ten głos ma wspaniały. Ale największym komercyjnym sukcesem, jak do tej pory, było to nagranie z 1994 roku. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Yusun Dur i Nene Cherry, 7 Seconds. Pan Karol napisał: dzień dobry, chciałem tylko przypomnieć, że w zeszły czwartek obchodziłby 81. urodziny Don Cornelius. Przepraszam, twórca programu muzycznego Soul Train. Moim zdaniem bardzo ważnego dla historii muzyki i dla społeczeństwa afroamerykańskiego w Stanach programu. Promował on muzykę i kulturę czarnego społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, dając im poczucie jedności i dowartościowania. W dobie dzisiejszej poprawności politycznej nie do pomyślenia, ale w latach 70. to było przełamanie pewnego tabu. Nie mam fragmentu programu, nie mogę nic z niego zagrać, ale wydaje mi się, że Booker T and MGs wystąpił w tymże programie, z której za chwilę posłuchamy tego zespołu. Przypomnę, że tworzyło go czterech znakomitych instrumentalistów. Donald Duck Dunn, który grał na gitarze basowej, Booker T. Jones, organy Hammonda, Steve Cropper, gitara i Al Jackson Jr., perkusja. I właśnie 1 października 1975 roku zmarł Al Jackson Jr., bębniarz zespołu Booker T and MGs. Booker T, NMGs i legendarne nagranie Melting Pot. Proszę Państwa, piszą Państwo, ja nie podawałem adresu naszego kontaktowego, a Państwo piszą, doskonale ten adres znają, ale na wszelki wypadek czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. I pytają Państwo, jak to? Nowa płyta Nile'a Rodgersa, a Pan nic? Aha, proszę Państwa, oczywiście, że tak. Nobody's watching. We don't care who's watching. Boogie all night. Like nobody's watching. We don't care who's watching. It's like I can't remember. You lost me in the open light. Your alchemy is my answer, and I'm hoping it will heal me. Nile Rodgers i grupa Chic zaśpiewała Now w tym utworze Boogie All Night, a album zatytułowany jest It's About Time. Bardzo, bardzo to taneczna i bardzo taka współczesna płyta. Jak widać, Nile Rodgers doskonale odnajduje się we współczesnych takich taneczno-funkowych rytmach. Jeszcze jeden utwór z tego znakomitego albumu. Philip Sisse będzie grał sobie na gitarze, oczywiście razem z Nilem Rodgersem. It's About Time to tytuł tej płyty. Wydaje mi się, że przejęzyczyłem się, muszę później na szpiegu sprawdzić. Powiedziałem, że Philip Sayce gra na gitarze, na fortepianie gra, oczywiście. To znakomity francuski pianista smooth jazzowy, pochodzący z Marsylii. Wystąpił w tym utworze razem z Nilem Rodgersem, który zagrał bardzo, bardzo taneczną płytę. Czas niestety już się pożegnać. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Hirek Wrona pięknie dziękują, do usłyszenia, a na zakończenie... zapomniałem jeszcze, że po 16 spotkają się Państwo z panem Kubą. A na zakończenie będzie artysta, który ma równie piękny i wrażliwy głos jak pan Kuba i równie jest uwielbiany przez kobiety jak pan Kuba, czyli Lenny Kravitz. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Mega, niech Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5. Szybki dysk SSD taniej o 400 zł. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Już teraz w Lidlu. Grill elektryczny 3 w jednym, z którym przyrządzisz pyszne panini lub ugrillujesz mięso tylko 179 zł. A do tego żelazko marki Singer w supercenie 59 zł 90 groszy. Lidl. Więcej na radość z życia. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.